Wiem, że jest lato i że jest jakoś porannie za nadto. Tyle wiem, reszta jest dla mnie zagadką. Resztę póki co słabo przyswajam, jak na przykład to jak znalazłem się na 9 maja. Co ja wiem o tym miejscu, mało bezsprzecznie. Choć ta data brzmi jak koniec wojny w wersji radzieckiej, więc może to znak z tymi Rosjanami, może to słuszność, więc 9 maja idę w Ruską. Dalej powstańców wielkopolskich, choć mózg mi wysiadł, im powstanie się udało w przeciwieństwie do mnie dzisiaj, więc to musi być to. Jestem prawie w domu, idę dalej, wchodzę w Piastów, choć prywatnie wolę Jagiellonów. I tylko ciągle nie wiem, po co ten kurs, czemu tak łeb boli i czemu pulsuje z taką mocą mi puls. Odpocząłbym tu, lecz tu grunt grząski, bo wszedłem na Narutowicza, dziś czuję się jak niewiadomski. I nagle róg Narutowicza i 3 maja oraz błysk. Byłem tu niedawno, byłem tu wczoraj. Co mnie tutaj zwiodło, co ja tu robiłem? Szkoda rozkmin, nic nie pamiętam, idę w stronę niepodległości. A może tam mi minie straszny ten stan. Na bramie portowej biorę kurs na plac zwycięstwa. Dalej świętego Wojciecha, tutaj leci mi łza już, bo poznikały stąd wszystkie jego relikwie, lekkich obyczajów. Przez Jagiellońską Jana Pawła już tracę zdrowie, bo wczoraj było tu jedności narodowej. Jak ja mam się w tym odnaleźć, jak nie wiem co jest pięcia. W słupku rośnie rdęć i niechętnie gdzieś tu bym zaległ. Na domiar złego nie ma tu cienia, więc skręcam Piłsudskiego i przecinam odrodzenia. A tu ironia losów wstrętna, bo przede mną szarych szereg. Kiedyś nie pamiętam. Ten krasnal, który walił łeb nie ciężkim młotem co sekundę, równo co do setnej właśnie przestał, to też szedłem na 5 lipca. Chyba nieroztropnie, bo gnom zaczął grać na skrzypcach, fałszując przy tym okropnie. Jada, skręcam pocztową, opuszczony jak flaga. Mieszkał kiedyś tu mój ziom, wyjechał, ale często wpada. I dalej mickie picza w dół, coś tłucze mi po głowie. Myślę, że tu można było dojść krócej, iść prosto, później wykształcę ten nawyk. Aha, póki co mijam bohaterów Warszawy. I dalej skręcam w sopicy i aż trudno uwierzyć, ale to słowo wywołuje u mnie wstręt i to świeży dalej Gorkiego. I jakbym siły rzeczy nie doceniał, to siłą rzeczy doznaję olśnienia. I wraca cała pamięć i wszystko pasuje jak ulał. Zostawiłem tutaj wczoraj furę i poszedłem hulać. Thank you.